پاک دې د ګناهونو نه نبا الله تبارک وتعالى پاک دې د هغه ذنبه چې کوم سبب د پاک د سزا دی د سزا پر د ګناهونو سبب دی کنه مؤمن نه خدای ته ګناهونو له کتابه د زندګی کې پیغام ورشي لیکن کافر نه الله تبارک وتعالى دې خلکو څومره سخت سزاګانې شي چې ګوره کم سره غلط قسمونه کوي اخرت کې حسن شي کم سره چې به دنیا د قسمونه کوي الله تبارک وتعالى او سره د حسن او دارنګ د قبرینه کومیو سړی چې به بنیاد قسمونه کوي الله او تعالی رحمت په نظر نه ګوري د قیامت پر اور کوم سړی چې به بنیاد قسمونه کوي نو الله دې پاکي نه د ګناهونو سلور سزاګان پټي کړ او موږ ډېر محتاج یو بدی ته محتاج شر الله موږ سره رحمت کوي الله دې چا سره رحمت او خیر سره کوي دی جنت دې ته موږ محتاج چې دی جنت کې زمون یو کول زایولی نه کوچې سو کوي کا دیتا بم مونگا محتاجی چه نن اللہ کا امبان دی رحمت دیو او دیتا بم مونگا محتاجی چه مونگا گناہون ازان فرولی بدن مطول دی گناہ ندک کردی چه خدای دا گناہون ندک کردی نچه دا صلور کارا انسان سر خدای انہی کی مدد بسل حاجی بی اخفل ہو نا خبرشتا دا خبر خدای باندی اور تغلی نیسی لی رحمت کو خود نشتا اللہ اور پا قہر و پا قصد باندی آخرت کی یعنی جنت کی دد برا او نه د ګنا نه پاکي نو سبي و د هم عذاب و ندين دوی د پارا عذاب دنا کی بیا دي ټینګ شو بیا دي تنا کا عذاب ټینګ شو لي دلته قسم کو سره پاره قسم کو دنیا سے وا کو و ان منهم بعد دي دا علماء حالت دي علماء کی جدا سے کسان وی دیندار او تقی کی چاغی د دنیا د هر سو لالچ د پارا سبي دنیا د خبري کی احکام د الله پر لای کنا هغه سره الله سکی فَإِنَّ مِنْهُمْ عَفَتَا كِي سَرَ بَعْدِ دِي اَحْلِ كِتَابُنَا لَفَرِيقًا خَابَقَا يَوْ جَمَعَاتِ يَوْ جَمَعَاتِ مِنْهُمْ دُدِينَ لَفَرِيقًا دَائِسًا بِي مِنْهُمْ خَبَرْ دِي يَوْ جَمَعَاتِ مِنْهُمْ بَتَائِكْ سَرَ يَوْ جَمَعَاتِ مِنْهُمْ دِچَانَا دِي اَحْلِ كِتَابُنَا يَلُونَا سِنَتَهُمْ چِتَابُوِي جِبِ قُلِي بِالْكِتَابِ پُبَدْلَوُلُو دُچَا سَرَا دُتَوْرَات سَرَا دُتَوْرَات اَغَ احْكَام دُبَدْلَوُلُو دُپَارَ دَا شَبَدَا سِتَّهُو كِي گول مول خبره ده کوم وایو گول مول خبره خبره دا چې گول مول کی د دې د پاره چې دا خپل ځای نه دا خبره بل طرف ته وایي او تاسو سوچو کې چې کوم یو سړی دروغ وایي او یاد الله احکام بدلې نه دا غدي خپل ته ګوره دا د هغه په اختیار کې نه وي اسی چې څنګه ویل شي هغه دې په لیوانو کې ځان شي هغه غلطه به بنیاد خبره یلونال سنت هم تاووی دوی جب اقبلی بل کتاب پا بدلو او تحریف تجاد تورات سر پارا یہ تحسبو ہو دید پارا چھتا سو گمانو کہے ما حرفو پاغا حکم چھدی پکی تغییر و تبدیل لہست دے من الکتاب چلا تورات حکم دے ما حرفو دی چکم تغییر لہست دے بدل حکم اکڑے دے نو دی دا سدر تجب تاوی دید پارا چھتا گمانو کی چگنی دا حکم ہم دو دیزے دی لیکن دیزے یو سلی منتقینی اور یو حکم صحیح بیانی کی او دیت تاورا تاوکی اپا حکم نمونگوائی کاری جو قرآن دالی کری دی قرآن کی دا سری دغت اللہ وی دیم دید پارا دا تحریف کئی خوا لتخصبو ہو دید پارا چتو گمان اور خیالو کے پہاگ احکام باندی چکم دی بدل کری دی من الکتاب احکام دا تورات وما هو من الكتاب اور حال دا دی چنی دی دا احکام دا تورات نہ لفظن احکام دی نہ معنن احکام دی صورت کی ویقولون وایدری هو من عند الله چې دا احکام دا الله دی طرف نه دی امیان ته وی چې دا الله دی طرف نه دا احکام دی وما هو من عند الله اور حال دا دی چنی دی دا احکام دا الله دی طرف نه ویقولون وایدری علی الله تعالی باندې الکذب درو وهم یعلمون اور حال دا دی چې دی کوی په دې خبر انهم کاذبون چې دا کسان په دې خبرو کې درو جن دی خپه دی باندې کوی دی چې دا کسان درو جن دی خو قصدن او عمدن دا دنیا د پیسو ټکو لپاره کار وکړي درن دوی باندې رد الله کوي چې دوی به حضرت عیسی علیه السلام مونږ ته دا خبره کړې چې زه خدای ما مور مون خدای دا او زه د خدای زوی ما دا به دنیا دا خبره کړې دا غیرت الله کوي ما کان لبشر بالکل مناسب نه دی یو عام انسان لپاره قتل عاشلو پیغمبر دی یو تن لپاره مناسب نه دی ان یؤتیه الله چور کړی دی ته الله تعالی الکتاب کتاب والحکم فهم کو د شریعت حکم په معنا د فهم کو د شریعت سره دی د شریعت په ورته الله ورکی الله ورته د شریعت په ورکی احکام تو کوي وان نبوت او الله تبارک وتعالى او پیغمبري ورکی ګوره کتاب ورکی انجیل دی فهم د شریعت ورته چې کوم احکام د شریعت کې پاجې کو الله ورته پیغمبري ولا ورته ثم يقول اور بیا وای دې لناس خلق تكون هو عباد لي شیطان سے عبادت کو ان کی زما من دون الله الا ود الله تعالی نا الله پیغمبري ور کا کتاب ور کو پو ور کا غدي بیا دا وای چې تا زما بندگی کوي ما سوا د الله نا چرته دا کې دي شي دا يهوديان درو وي چې صلی الله علیه وسلم ته دا ویلي ولكن يقول لهم دلته يقول مصدر دي ولكن يقول لهم لیکن وای بدغه انسان دغه پیغمبر دي خلق تا کونو ربانینا شیطا سا خدای خلق تا سا خدای خلق وگرده اللہ والا خلق شیع اللہ سر تعلق پیدا کر دا اللہ احکام من ہے بورت داوی شپور از داوی بما کنتم تعلمون الكتابا فسبب دی جخول تاس برکت دا کتاب و بما کنتم تدرسون فسبب دی جتاس الاسطلو فلم الاسطلو نور تا مخولو او باغی کتا مسئلہ صفا معلوم دا چکم یا انسان تا اللہ نبوت و پیغمبری اور کی چر تا غفل قوم تا امت تا دانوی چتا زمان بندگی بے خنم و لستو بیان تاسو بی بنیادا قبرکو وَلَا يَعْمُرَكُمْ وَرْدَا كَسْتَاسْتَ بِلْكُلْ حُکُمْ نَكَئِ اَنْ فَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ چِتَا سُونِ سَهِ مَلَائِكِ وَالنَّبِينَ وَبِغَمْبَرَانَ عَرْبَاغًا خُدَایًا مَا سِوَا دَا اللَّانَا دا در دوی تا سوگ ملائکو تا نسبت پیدا دن خدایان دی سوگی صالح سلام تا سوگ زیر سلام تا ادا قبر قطن نبی ایا امرکم آیا حکم کئی دا پیغمبر تاستا بالکفر دا کفر بعد ای زانتم مسلمون تست دی چه تاسو مسلمانان ہوئے وی مسلمانان اگر تا دا سے احکام بیانی چه لکا تاسو بیاو پس کفر تا چر تا ہم پیغمبر چاہتا دا سے خبر مسلم اللہم اِنَّ الَّذِينَ پتا ایک سراحا کسان یشترونا چاہتی دی بیاہد اللہ فماتول دو وعدو دا اللہ تعالی سمنن قلیلا پیسی لگی و ایمانهم اخلی دی پسو گندن و غلط باندی سمنن قلیلا پیسی لگی اولائی کتا کسان چی دی لا خلاق لهم نشت دی دو پارا حساب فی الاخرت پی جنت کی و لا اکلمهم اللہ و نب خبری کدی سر اللہ تعالی خدا سے خبری چا خیست خبری و دنفی بی و لا انظر الیہم نبو بوری اللہ دوی تا پا حق نظر برحمت سرا یوم القیام آد قیامت پر از باندی ولا ينظر اليهم رحم بونك الله تبارك وتعالى قدوي باندې پر عزت احمد دوال باندې ولا يزكيهم نبا پاکي الله تعالى دوی د گناهونو نا ولهم عذاب اليم دوی د پار با عذاب دردناک وي وان منهم لفريقا وان لفريقا منهم اصل کې دار هو دا اسم رستو شوی دی ذکر زتا سوان دا می تاکید باندې ان نه داخلي دي دور او تو اخر وان فريقا منهم اصل کې داسې نه وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَهَدَى لَمَتَاكِيدِ پتاي سره یو جماعت دي جاده دي اهل کتابو يلونه السنتهم تاو يجب يقبلي بل کتاب په هغه بدلول دي چا سره دا احکام او تورات سره نه تحسبو دي را پاره چې تاسو خیال وکي اي نه دانانو په دغه حکم چې دادي اړول دي منل کتابي چې کني دا حکم د تورات ته او ما هو منل کتاب او حالدار چې دغه نه حکم د تورات او يقولون وايدان اهل کتاب هو من عند الله تعالى طرف دا الله نبی یعنی الله را لګلې دي او ما هو من عند الله ور حال دا چې نه دي دا طرف دا الله نه او یقولون لله و اذ قال باندې الکذب درو او هم یعلمون او دوی پوهیږي چې دا کسان درو جن دي ما کان لبشرین بالکل جائز نه دي یو تند پارا هر یو د پیغمبران نه چې یو تند وي ايو یه الله چې ورګړي د تعالی تبارک وتعالى الكتاب کتاب الحکمه فهم د شریعت و نبوت او پیغمبري ثم يقول للناس بيادي وي خلق تكون عبادا لي شيطان بندگي کوم دي زما من دون الله الا ود الله تعالى نا ولكن يقول لهم لكن وايدا پیغمبر دي تكون رباني شيطان خدای خلق بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب دي جنستو تاسو خلق ته کتاب و بما كنتم تدرسون فسبب دي جتاسو فلهم رسل بل تم تعلیم تو فلهم رسل ولا يأمركم حكم نكاي تاسو دان تتخذون ملائكه چوری سے تاسو ملائكه و نبيين و پیغمبران اربابان خدایان اي امركم آیا حکم بو کی تاسو دا بالکفر دوا پس کی دو کفر تا بعد ان انتم مسلمون پس دی کی تاسو مسلمانان تابعدار ہیں بالکل تاسو حکم پیغمبران شکایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون د دینه مخکې آیتونو کې د دې بیان شو چې عبادت او بندګي خاص د الله تبارک تعالی حق دی ما سیوا د الله تبارک تعالی نه د کوم مخلوق خواه آسمانی مخلوقات وی یا زمینی مخلوقات وی کا ملائکی دی کا انبیاء کرام دی یا دین علاوہ نور سیزن دی ندہ غی عبادت کی دیشی ندہ غی بندگی کی دیشی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقع مخ کے بیان شوا چھ بالکل یو پیغمبر تدا حق حاصل ندے چھ خلق لدعوت دی ملکی چھ داس و زما بندگان شے زما بندگی کوئے او زما طاعت کوئے بلکه حق دادا کاغد انبیاء کرام ټولې دي یاد آغین علاوه چې دا الله تبارک تعالی بندګۍ طرف ته خلق بولی او په خپل هم دا الله تبارک تعالی بندګۍ کوي لکه دا هم تفصیلا تیر شو چې ولکن کونو ربانیین بما کنتم الی آخره چې تاسو خدای خلق جوړ شئ او دا الله بندګۍ کوي بدیع ایتونو کی اوس د دې بیان کوي چې انبیاء کرام مستحق د دې خبرې دي چې خلق په دوی باندې ایمان وروړي کوم انبیاء کرام چې الله تبارک وتعالى د مخلوق د هدایت د پاره غالي ګری دي نو حق د دې پیغمبرانو هغه دادی چې خلق په دوی باندې ایمان وروړي او بغیر د شک او د شبهې نه د دوی اطاعت اور بندگیوں کی اور دوی چکم دین دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نروڑے دے حاغ دین خورولو کی دا دوی سر مددو کی اور دا دوی ملاتر شا پا دے آیتونو کی دا دے بیان دے چھ حق دا پیغمبران داو چھ حلق پا دوی بانی ایمان روڑی اور دارنگی اغی چکم دین دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نہ روڑے دے بغیر دا شکل دا شبہی نہ رومنی دا دغا انبیاء کرام و اطاعت و تابداریو کی او دا دغا دین دا قرول دا پارا دویم لاتر دا انبیاء کرام و شی دے دی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخت مسئلہ دا تی رشیو دا چی پا عالم میثاق کی اللہ تبارک و تعالی چی دا حضرت آدم علیہ السلام دا شاہ مبارکنا دا خون روحنا روحنس دل چی تر قیامت کم راضی او پا کم ترتیب باندی دی دنیا کا راضی پا آغا ترتیب اللہ تبارک و تعالی دا ارواح دا حقی دمدہ مبارکنا اور دارنگی دا ہر پلار چی کم پلار دا خفل اولاد دا پاروی روحنس دل بیا اللہ آغی کی عقل واچو او داغی نرس دے ور سر دا خبر اکلا چی آیا زستا سو رب نیم دولو ارواحو دا اقرار کرے دے چی تزمون ربی تزمون خالقی تزمون مالکی تا اللہی اوستان علاوہ بل خدای نشتا زمون مالک اور زمون ربی نشتا دا دولو ارواحو اللہ سر اقرار کرے دے او دی اقرار ما تہ با اقفل زندگی تی رئی ورنہ دا قیامت پر از باندی با دی تا پونس دوی نکی البتہ کہ او سڑے داوی چی دغا اقرار ہمتن دی یاد یاو تندم دی یاد چی اللہ من سردہ سے خبری کری دی فعالم ویساک کی او منگل جواب ور کری دی تاغی وضاحت قرآن فلا کری دی چی کستاسونا دا خبر ہی روی انبیاء کرام برازی اسمانی کتابون برازی او وقت وقت باندی واتا استاد دغا عهد میثاق یا دہانی کے چکر تاسو اقرار کرده او دا غو اقرار دلان دی خپل زندگی او جون تیر کر دا دین علاوات خاص کسان سره یو بلا معاہده شوی دا دا غین یو بلا اقرار غستل شوی دی انبیاء کرامو چو گر انبیاء کرامو سر اللہ خصوصی دا خبر اکڑا چی تاسو زم مخلوق دا ہدایت دا پار رولیگم او استاسو کو جن باندی نور انبیاء راشی دا غی تصدیق پا ہم کوئے او دا غی سر بتاؤنو خبر اکی کوئے دا دا انبیاء کرامو نا خصوصی بیا عہد غستل شوی دی عام کنیویز البیان شر چی استاسو کو جن باندی انبیاء کرام پیغمبران یعنی نور راشی نو تاسو بدا غی تصدیق کوئے مخالفت پہ خود نی او تاسو بدا غی سر تعاون کوئے اس دا خو واضح دا چی مخت انبیاء کرام پہ یو وقت کی بڑیر دنیا تر آدل بیا غی با دیو بل موافقتم کو دیو بل تصدیق پہ کو دیو بل سربے پہ دا مسائلو کی دا قدیم پہ حوالہ باندے نصرت اور مدد ہم کو خویو خاص قسم اللہ دا غین او بل عہد غستے دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عظمت ثابتون دا فارا چا اللہ دوی تا دیر بے شان ورکڑی دے دیر الویا مرتبے ورکڑی دا حریو پیغمبر تا اللہ دا ویری دی کستا کو جن باندے زما دا عظیم شان پیغمبر راغے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلو نو تاسو با پی ایمان راوڑے تصدیق با کوئے او دا حغص ربا دا حغد دین قرولو کی تاہون جا معلوم اٹھا چی اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نوی شان ہو او دائیور تو ہوئی کستاسو کو جن بانی دا پیغمبر را نغلو نقبل امتیانو تبا کر تاسو ہم دا خبرہ دا وسیعت دا نصیحت دا تذکرہ کوئے چی من خدا نرسختیو خوکستاسو پا جن بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث شو مگر اول با بتاسو ایمان باوڑے دا غصر با دا حبت و دین کی تاؤن سلطاسو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طولنا پا آخر کے رازی اور دا کن وقنا ہر یو پیغمبر اقل امت تا دا نصیت و رسیت کئی چی دتا پا جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلو ورے سمدستی با تی ایمان باوڑی دا خبرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کڑی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم کل امتیان تا کڑی دا نبیاء یہودیان سچے لکھو اللہ دے نے شکایت دڑا دے شکایت تے ہوگو چیدہ کم وقت نام دیا اکرام کل امتنو تا دا خبرہ کڑی دا اور استاذ پیغمبران ہم تاس تا دا خبرہ کڑی دا نبیاء تاس ایمان لے نرا رہے نبیاء علیہ السلام مولی ایمان دانا لو اور نبی علیہ السلام دا دین قرولو کی تاسو لے ہمت پلو نکت پل طاقت مولے خرش نکت تاسو لے علیہ السلام تاون نکت داغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی او دایتنا معلوم شوا چی پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دے دا نرست نوے پیغمبر دنیا تا نکت ایسا علیہ السلام راضی اگر دا نمخ کی رکت تاس تا یاد بھی اف آسمانوں نکی دا اگر نبوت دا نبی علیہ السلام نمخ کی ملو شوے دے خبر دا دی چی دا پیغمبر علیہ السلام نروس تو بھائی او تن تا نوے نبوت و نمی لائی اما سلام کا کی حل شو بیا بلا مسئلہ اللہ دا بیانی چی دینونا کو ہر سڑے بھی زما دین دا زما دین دا زما دین دا لیکا اولان دی بیان شو یہودیانو با اسم دا دے پرچار گئی چی یہودیت نا اچت دین بل نشتا ننم آگئی لگیا دی دا آگئی مشنے لگیا دی دا آگئی جنسے لگیا دی موتا باندے پا معصومان و نوے باندے وسادگان و خلق بانے دا محنت کئی دنارنوں پا شکل کے دزنانوں پا شکل کے اوزن دا آغی باقاعدہی جنسی دی آغی پلکار کئی او تاس نمخ کے معبیلی دی چی دا آغی دا نظریت دی چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ غمبری ہوں ہمیشہ دا او دا غدین ہوں ہمیشہ لے دے اوجہ دیگی نا دی دا نصف ندی قائل اغزان لگسا عیسائیان آپا لگیا دی دا خبال عیسائیت اغا پرچار کئی لگیا دی زمان قرون کے دن دا آغی پرچار دا غا آلات سرا چی سمرم آلات دی چاہ دی رسائے والا آلات دی تا استخفل معلوم را پاغی بانی دوی پرچار کئی او داوئی چی زمان دا دینی مسیحیت دا اولاد استاثر دین نا خرازے اللہ سے ہوئی دا غا یہودیان خبرم غوری دا عیسائیان خبرم غوری دا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی ما سیوا دے اسلام نا نا بل دین نشتی نا منظور صرف اور صرف یو مسئلہ دا جو ہم لگ دے اسلام دے او دغه د حضور صلی الله علیه وسلم اور د شوی دین او نظریه دا د دین علاوه کسو هر ډول کې دلی هغه ډول کې دا کون دا باطل دی بل دین دین نشتا خپل زمانه کې يهوديت وو خپل زمانه کې عیسائیت وو خود قران او د نبی صلی الله علیه وسلم راتلو سره دا ټول منسوخ ګرځېدلی دي اوس دا به څه حیثیت پاتې شوی نه دی نو دا بیانې ته غوړ یاد وساته کتا سو نسو بھوگدر گئی مال دولت در گئی یا بل ساہم دردی در در گئی یا دوائیان در در گئی یا سکولون در در جو لگی یا لاری پا خیدہ پا خپل خپل زیبان دی دی اوپر نظریہ بدا گئی نقل دو دی یہودیان و دیسائیان نظریہ بنا کر دو نظریہ با امدک کا اسلامی نظریہ بھی او دقا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ تا یا محبوب دین دے دین علاوہ نور دین اپنے موقع باندے اللہ تبارک و تعالیٰ قطر مقبلی دعوے گیا بیا مسلمان دا آخری اظہار کئی دلتا برای یہودیان پتاستا معلوم را چا غی ما تیواد موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام انہ من یا نبی علیہ السلام عیسیان تاستا معلوم را چا زد کر آگلی دی نبی علیہ السلام نے انکار کئی عیسیٰ علیہ السلام منو خدای جو منو طریقہ سبا اغسطا سمجھے تر شوا من مسلمان دخل عقیدی اظہار کرو آیت کے زمان کا ترجمانی دا عقیدی کی گی چلو مسلمان عقیدہ بسی دے بس ہوئی مخت تاست سوس و ظلم آبی دی چو قرآن بیا اکرام باندی ایمان دا اول دا فرض دی قدقا انبیاء باندی زمان کی ایمان نوی دا ایمان ایمان زمان ندے فاقی دا ایمان بے لکی گی لکا اجمالا منتفادت ندے معلوم کی سمر دی یا اولاد سے لیل سرکا مسیحات انبیاء کرام اللہ را لے گلی دی دا مخلوق دا ہدایت دا پار زمان باغی کی ایمان اغیل چا اللہ کم شریعتو نا ارکڑی دی اجمالی طور باغی بانے ہم زمان کی ایمان تفصیل نا من ندا مطالبہ نشتا جدا آغا شریعتو نا تفاصیل وم تاسستا جو ہے دل تشتا لذی اقبل مسلک تفصیل دا اقبل دین تفصیل دا قرآن تفصیل خدا فرض کفائی دا مکہ تاسستا ماویلی دی چه سو کسان دا قرآن تفصیلی احکام زدگی دنور و دمک کا سکتا او بطولم قرآن دا شاکی نفرم در افتار شو پری خودم کی لچا شو غورا ایمان تفصیلا فدی قرآن باندے تفصیلا لکتن چه دا استاس کمک کے بیانی گی یاد ساتے دا فرض کی فائدے کباز کسان دا سی ایمان روڑ دو دنور و دمک پارے بچوا یعنی دا سی تفصیلی دا غیز دک یہ بھی اجمالی مسئلہ دا چا اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرف ملا قرآن دا لے گلے شوئے دے چی دلی دا تعریف دے دا سری دا پا ہر مسلمان بانے واجب دے پا ہر مسلمان فرض دے چی تم معلومات فور دے گنا یو تفصیلی احکام دی نو تاستا میں حقت دے یو جماعت بس یو جماعت لاشی آغا دا مسائلی زدکی او بیانو و خلق و تاغا بیانی دنو رو زمان باقی بانے فارغی گی دا مسئلہ خو مخیم تاستا تفصیلا بیان شوئے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا حیات طیبہ کے بازی کسان مرتد شو مرتد دیتے بھی لکی کی چاول نے ایمان روڑی اور اس تو بیا یا بناوٹی ایمان در روڑی سمقصد دا پارے روڑی سمرز دا پارے روڑی اور بیا دے اسلام ندے مخوانی واپس کفر طرف دلال شی دا سے کسانو تا مرتد بھی لکی اس دنی مرتد تو وہ قبلیگی اوکا نہ قبلیگی بلکل قبلیگی دا ایتنا معلوم شوا کائندہ پارا دے اخلاص سر تو گو باسی چیز پوشیوی نیم زو آقاس مسلمان کیگن گنجائش دے پارشتا دے اسو کسانو یو شای نزول واقعا چی دور اسو کسان سر دا سی معاملہ شویوا یا بعد کسانو خو اسلام رو لگو لکا حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مسلمان شر واپس نور کسانو اور بعد کسان پا کفر بانے نسو داغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فو مسئلہ داشوا کے او سرے دے اسلام نا مرتد رشی کفر طرف تلاشی اور بیا توبہ و باسے و اخلاص اور ایمان دوری توبہ دے دے قبلی کی زندگی زان لما سلطہ دا اگر جدا شیرے اور مرتد زان لما سلطہ دوار کے فرق دے زندگی توبہ کے اختلاف تے چھتے توبہ قبلی کی کنا کہ پیغمبر اور غیر تکنزلی کی اور پاتش مرتد دے توبہ قبلی کی دی کہ اختلاف نیشتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یاد کا وقت جو آغستا اللہ تبارک و تعالی میثاق النبیین محکم وعدا دا انبیاء کرامنا اور دارنگی دہا غید امتننا بواسطی دا انبیاء کرام ببارد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دا دور سر ہوا جو خواہ چکل واغستا اللہ تبارک و تعالی اکلک وعدا دا پیغمبراننا اور بواسطی دا پیغمبرانو دہا غید امتننا فبارد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چزب دیر علیکم تاسو با پدبانی ایمان لوڑے تاسو با دد دین دا خرولو دا پارد سرط تاون کوئے بدا خبر خوشی ہوئی لما آتیتکم من کتاب خامخاچ درکم دا تاسو کتاب و حکمت نو حکمت یعنی تاسو کتاب درکم حکمت درکم شریعت درکم هر یو پیغمبر سر دا آحد دے نمخ کی بس کوئے دا غم آحد دا ثم جاءکم رسول بیا راشی تاس دا رسول عظیم و شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغا اللہ تبارک و تعالی رہولی گی انبیاء کرام اخبر امتون تدا وسیتون و نسیتون کری دی خب صدقن دا سی پیغمبر علیہ السلام چی موافقت کو ان کے لیلے مادہ حقا کتابونو دا نظریاتو محاکم چی تاثر دی دا غی مخالفت نے کئی حصول کے خطول یوشان دی اغا دا وحدانیت مسئلہ دا رسالت مسئلہ باز باد الموت یا چی سری دا قیامت احوال دا دون خو یوشان بہنی گی شریعت کی صرف فرق بھی دا کم مسائل یعنی احکام فرعی چی من پاگے عمل کو دا بازی امتون سنگو دا بازی سنگو حصول دولو یوشان مصدقن چی دے موافقت کن کی دے لما معاکم دا حقا حصولو دا حقا کتابون چی تاثر دی اللہ داز درالی گلی دی اغیل اخو مخالفت نکی نوعد داوا لتؤمنن نبی خامخاتا سب ایمان دوڑے فدی پیغمبر علیہ السلام ولتنصرن نفس ایمان سرکار نکی گی اور خامخاتا سب تاون قوید دا پیغمبر علیہ السلام سرام مدد قوید دا نفس ایمان با نخلق لازی گی چه نفس ایمان را لدائی لائی لائی اللہ محمد رسول اللہ بلکی دا دغا دین چکم اغیی دولی دی مدی دین کی بہت سر تعاون کوئے دا بہت سر دا وعدہ میں غصر دا تاس تماویری چا انبیاء کرامونا دا وعدہ وعدہ سر شاہ امتونا تا غیی وزیتونا نصیتونا اوکل او ذمہ داری پا چا باندے را پا امت دا غیی باندے را چی بیا ایمان لولیو کن لولی قال نبی اللہ تعالی دوی تا اقررتم آیا اقرار کوئے تاسو پا دی استفامی تقریری دی چا آو تاسو پا اقرار کوئے لکر اس جواب رازی و اخستم علا ذالکم اسری او قبول کوئے تاسو پا دی اقرار باندی اسری حقا محکم وعد زمان زمان اقلق وعد تاسو اخستم پا مانا دا قبلتم دا مقبول کوئے دا خبر مواقستا تسلیم شوئے پا دی قالو نوی دوی انبیاء کرام و اقررنا منگا اقرار کوئے دی خبر اللہ بلکل تاثر زمنگا لوز دے زمنگا اقرار دے چہو نبی حاشمی راشی منگا پی ایمانم رو رو فلو مطب ہوئی رو تاول بور سر قالو اللہ تعالی دویتا فاشہدو تاسو پدی خبر باندی گواش ہے شاہدان شاہ پدی خبر باندی جس تاسو نگر دا اقرار ماوا بس وانا ماتم من الشاہدین او زتا سرا دا گواہان ان یو گوائم هم یو گوائم شاید پتاس بشادت چدا خبر اپا تاس ما سر کرو ولی تاس اپر خبر انو سر فمن تولا بعد ذالکا سوک چوا پس شپس دا دی اقرار نچلا اقرار ما سرو کو او بیائی دا اقرار پر خودو فولائی کهم الفاسقون دا کسان دی خارج دی چاہنا دی ایمان نا فاسق پا مانا دا خارج سرا دی ایمان نو ہوتا دی چکل دی پا خورو پیغمبران ایمان نوڑو او پا نبی علیہ السلام ایمان نو لگا بس دی ایمان نو وطل یہودیان ختم عیسائیان ختم نور بلاغان ختم چکم سڑی پا نبی علیہ السلام ایمان نی روڑا گا ختم اللہ وی دی وطل دی چانا دی ایمان دا ایمان دا دی ایمان ندی کدی شل دلوی چونکو پا عیسائی علیہ السلام ایمان نو لگا چید نبی علیہ السلام پا جن تا پا دبان ایمان دانو لگا اگا نور ایمان مستاب ختم شا کافر سڑی پا دیش افا غیر دین اللہ دی بدا چگی والی یہودیان بدا خل یہودیت او دارنگ سری عیسائیان و بدخل عیسائیت پر چار کو او خلق و طبیعی چا اصل منگیو پیغمبر علیہ السلام علی عزو باللہ دے پا آقا دے پا قبرو دے اللہ پر رکھتے افا غیر دین اللہ آیا علاور توحید دا اللہ تعالی نا علاور اسلام دا اللہ نا ید اون دا خلق لٹگی ما سیوا بچانا دے اسلام نا نوری نظری لٹگی او پائی کی فیدہ لٹگی نشتا ولو اسلم اور حالدار چې دی الله تبارک وتعالى تا تابع فرمان دي من هغه مخلوقات چې سماواتي کې په اسمانونو کې دي ولان یو څه چې بزمو کو کې دي که په اسمان کې کوم مخلوق ته ملائک دي که په ځمکه کې انسانان دي او که جنات پیریان دي دای ټول دای سری دای تابع دي مقاد دي خودون کې د غاړې منون کې تابعدار خلک تو ان په خوشاله او کرها او په خفقان سره په خوشاله او په خفقان تو خوشاله زود دی ملائک دی تاس تقبل معلوم را چی آغای بلکل تابع فرمان دا اللہ تعالی دی لا یعصون ما امر اللہ چې الله ورته حکم کوي دا غي مخالفت نه کوي او يفعلون ما يؤمرون چې کوم شي کوم یو په ظاهر اړ ملایکو دا او پس مکه کې داسې مخلوقات شته جنات کې او دارنګ انسانانو کې چې دا الله تبارک وتعالى تابعدار شته مسلمانان ټول دا الله تابعدار کافران چې دي کنه سری نو یعنی که اسمان کې مخلوق دي ناغی خو پر ازاد اللہ تبارک و تعالی دو حکم تابدار دی او پزمکر کی دو قسم مخلوق دی یو مسلمانان دی اور بل کافران دی نو مسلمانان خو خود پخفل رضا بانے تابد احکام دا اللہ دی اور دانور جی دی کافران دی خوشحال دی او کنا خوشحال دی یو خوکستر کا بیخان دی او بلا بجاڑی او دا اللہ تبارک و تعالی حکم بمنی احکام دو قسم یو احکام تشریعی دی علکہ موضو کا رجوعی سا حجو کا زکاة ورکا داخل مسلمان کی کافر مکی او بل احکام تکوینی دی بیماری دا مرگ دے فلان دے اوڑنگ دی کافر دا دینا ترالو دیشی تا حکم شرعی نمجھے نداخل حکم تکوینی نا دے تختی دیشی بیماری پی اللہ رو دی حالات والا اللہ یوشان بلشان مرگ پا دبان سوکرا وسلم کے دے مغرز دا چو بعضی پا کسی دی تابدار دی پا خوش آلائز درا اور بعضی حکم دا اللہ منی نبی علیہ السلام وی دا سکتان اللہ تعجب کی یعنی بطور خندہ چی دی طرف تے مسلمانان پا زنزیرو کی تڑیلی رہولی اور تڑیلی دی پزور بانی جنر کردیس صحابہ اکرام بیتا سنگا کسان دی چی تڑیلی مسلمانان رہولی جنر تے موزی بیدا پا میدانی جنگ دا قیدان دا کافرانو ندی ایچی کل دی کمزور شو تڑیلیشی کنا مسلمانان ازان زر رہولی نجرا ولی مدل تاغی بیا مسلمانان شو میدان دی جنگ تڑیلی روز پزور کرائنو اس کو اور دل تا بیا غٹول مسلمانان شو